परमार्थ जो पांच हैं अधिष्ठान आदि वह प्रामाणिक हैं, क्योंकि ये शास्त्र में कहे गए हैं इसलिए प्रामाणिक है। तो प्रामाणिक होने के कारण वह घी है, ये बात कही गई। अब प्रश्न पूर्वक जो है उनको विशेष रूप में निर्देश करते हैं कि वो पांच कानितानी इति उच्यते, वो पांच कौन है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। कहते हैं कि शरीर से पहले दूसरे श्लोक का लीजिए, शरीर वांग मनोभिर, आप जो कर्म करते हैं उसमें तीन विभाग होता है। कुछ कर्म शरीर से होते हैं, कुछ कर्म वाणी से होते हैं, और कुछ कर्म कैसे होते हैं, मन से होते हैं। मनुष्य जो है शरीर वाणी और मन से कर्म आरंभ करता है, और वो कर्म दो प्रकार के हैं। वो कर्म कैसे हैं कि दो प्रकार के कर्म, कुछ कर्म न्याय होते हैं कुछ अन्याय, कुछ शास्त्रीय होते हैं कुछ अशास्त्रीय, कुछ पुण्य रूप कर्म होते हैं कुछ पाप रूप कर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है वह मन है, तो मन से शुभ चिंतन जितना है यह तो पुण्य है, ये न्याय कर्म। और जो अशुभ चिंतन है, दूसरे की वस्तु का को देख करके आप लालच कर जाते हैं, तो लालच पहले मन में होती ही नहीं, तो मन में हुई तो यह अन्याय है, विपरीत है, न्याय से विपरीत है। आप किसी की वस्तु देखें और आपके मन में उस वस्तु को लेने का लोभ उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि अन्याय कर रहे हैं आप मन से। थोड़ा सा कोई अपने विपरीत हो गया तो आप जा करके जो है वह कहे हनुमान जी लड्डू चढ़ाएंगे मर जाए। दूसरे का अनिष्ट चिंतन जो है वह अनिष्ट चिंतन न्याय नहीं है, दूसरे का अनिष्ट चिंतन न्याय नहीं है। दूसरे की वस्तु जो है वह देख करके उसका जो है लालच करना ये न्याय नहीं, ये अन्याय का। दूसरे की उत्कर्ष की भावना न्याय है, दूसरे को सुखी करने का विचार मन में आवे तो न्याय है, दूसरे का ईश्वर देख करके प्रसन्न मन हो जाए तो ये न्याय है। तो ये जो है न्याय है या अन्याय है, ऐसे देखो कि शरीर है और प्रत्यक्ष आप देखते हो, प्रत्यक्ष देखते हो कि जो है वह ये शरीर जो है वह चिता पर पड़ा है, लेकिन मन में बारंबार जो इस प्रकार की भावना और आना कि यही मैं हूं यही मैं हूं यही मैं हूं, तो ये अन्याय है, न्याय नहीं, ये भी अन्याय। इसलिए मन के तीन ही अपराध मानते, मन के अपराध का वर्णन जहां आता तहां तीन ही आता है, दूसरे का अनिष्ट चिंतन, दूसरे की वस्तु देख करके उसको ले लेने की इच्छा, और शरीर में जो है वह शरीरात्मा, ये जो है वह ये शरीर की भावना बारंबार, ये अन्याय है मानसिक। और वाणी में भी न्याय है अन्याय है, सत्य बोलना वाणी से ये न्याय है और झूठ बोलना वाणी से या अन्याय, ये विपरीत। दूसरे की प्रशंसा करना ये न्याय है और दूसरे की निंदा करना ये अन्याय है, ये निंदा करना ये अन्याय। दूसरे को प्रिय बोलना वाणी से ये न्याय, और कठोर बोलना वाणी से ये अन्याय। कठोर बोलना जो वाणी से ये अन्याय, प्रिय बोलना न्याय, सत्य बोलना न्याय है, झूठ बोलना अन्याय है। और जहां आपका प्रसंग हो वहां बोलना न्याय है, और बिना प्रसंग के बोलना अन्याय है। ये चार वाणी का अपराध मान। झूठ बोलना अपराध है, कठोर बोलना अपराध है, किसी की निंदा करना अपराध है, और जो है वह अप्रसंग से बोलना ही अपराध है। तो वाणी में भी देखिए न्याय है अन्याय है, दोनों प्रकार का बोलते हैं। ऐसे शरीर से, शरीर के सभी कर्मों को मिला करके जो है चोरी करना ये अन्याय है, चोरी करना ये अन्याय है, हिंसा करना, किसी प्राणी को मारना ये अन्याय है। शरीर से ही मारेंगे आप, विचार में प्रवृत्त होना ये अन्याय है, और दूसरे को जो है दान देना, दूसरे का सहयोग करना, ये देखो न्याय है। शरीर से दूसरे की सेवा कर देना, दूसरे का कष्ट निवारण करना, ये देखो न्याय है। दूसरे कोई प्राणी जो है प्यासा है पानी पिला देना शरीर से, कोई मर रहा है उसको जिलाने का प्रयास करना ये न्याय है, उसको मारना अन्याय है। अपने जो है वह स्वधर्म पत्नी में ही प्रवृत्ति होना ये न्याय है, दूसरे जगह जो है वह संबंध रखना ये अन्याय है। तो चाहे वो न्याय करता है चाहे अन्याय करता है, यहाँ पर विचार इसका है, आप न्याय कर्म करते हैं या अन्याय कर्म करते हैं, आप लौकिक कर्म करते हैं कि शास्त्रीय कर्म करते हैं। किसी की भी कर्म को आरंभ करने में पांच ही हेतु हैं, छठा नहीं, पांच हेतु हैं, उन्हीं से कर्म निर्वर्तित होता है, कर्म संपन्न उन्हीं से होता है। कहते हो पांच कौन है, कहा पांच ये है कि देखो अधिष्ठानम, शरीर के बिना कोई कर्म होता नहीं, इसलिए अधिष्ठान होना, यानी इच्छा द्वेष सुख आदि का आश्रय जो अधिष्ठान ये शरीर है, जो सुख दुख का भोगायतन है, संपूर्ण करणों का आश्रय है, संपूर्ण जो सूक्ष्म शरीर इसी में फिट है, करण इसी में फिट है, तो ये अधिष्ठान है। अधिष्ठान के बिना कर्म नहीं होता, तो अधिष्ठान की आवश्यकता है। अब ये बताइए कि ये अधिष्ठान आत्मा है कि अनात्मा है, निर्णय ये करना है कि अधिष्ठान ये जो शरीर है ये शरीर आत्मा है कि अनात्मा है, कि अनात्मा है। तो कर्म का संबंध, कर्म के निष्पत्ति का संबंध अनात्मा से हुआ, तो शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकता है, शरीर है अधिष्ठान। और इसके बाद क्या है, दूसरा कर्ता के बिना भी कर्म नहीं हो सकता। जैसे शरीर अनात्मा है और शरीर से कर्म निर्वर्तित होता है, च माने तथा, तथा तो यहाँ ही है, तथा उसी प्रकार जैसे देह अनात्मा है, भौतिक है, माया से जो है उत्थित है, इसी प्रकार अहंकार भी जो है, ये जो अहंकार है ना, अहम करोमि, कर्ता का स्वरूप क्या है, अहम करोमि, ये करता है, मैं करता हूँ। ये जो अहम करोमि करके जो अहंकार है, ये अहंकार भी जो है माया कल्पित है, मायोत्थ है और भौतिक, क्योंकि यह भी अंतकरण है, यह भी अंतकरण है। अंतकरण होने से जो है वह भूत का कार्य है, भूत का कार्य होने से भौतिक है, और माया के माया से ही उत्थित है। तो जैसे शरीर मायोत्थ है, भौतिक है, अनात्मा है, इसी प्रकार अहम करोमि ये भी माया कल्पित है, अंतकरण है, भौतिक, तो ये दूसरा हेतु हो गया। ये कर्म के निर्वर्तन में दूसरा हेतु हो गया अहंकार माने कर्ता, और वो भी अनात्मा है, आत्मा है नहीं। अब तीसरा हेतु क्या हो गया? करण। तो करण हमेशा क्या होता है कि करण जो है आपकी है इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्री हैं, पंच कर्म इंद्री हैं, मन बुद्धि है, ये द्वादश करण है। ये द्वादश जो करण है इन्हीं के द्वारा कर्म निर्वर्तित होता है। तो कर्म निर्वर्तन के लिए आपको शरीर चाहिए, वो भी अनात्मा है, और अहंकार चाहिए, कर्ता चाहिए, वो भी अनात्मा है, और करण तो अनात्मा होता ही है। करण के द्वारा कार्य किया जाता है पर करण आत्मा नहीं होता है, तो करण भी अनात्मा है। तो ये द्वादश करण जो है ना, ये भी अनात्मा है। थोड़ा अंतर ऐसा मानते हैं कि मन और बुद्धि को तो जो है वृत्ति रूप मानते हैं, और वृत्तिमान कौन होता है? अहंकार। वहां भी वृत्तिमान वही बन जाता अहंकार, हम वृत्ति सबके साथ जुड़ जाती ना, इसलिए वो अहंकार है, वही करता है। और चिदाभास जो है वो सभी में सामान्य है, वो कुछ भी नहीं करता है। चिदाभास सामान्य है और मूल चेतन तो सामान्य है ही है, ये सामान्य है, यह नहीं कभी करता नहीं बनता, अकर्ता नहीं बनता, ये कुछ बनने वाला नहीं। चिदाभास भी कुछ नहीं बनता है उसमें भी, क्योंकि चिदाभास कोई अलग वस्तु है नहीं, इसलिए चिदाभास भी कुछ नहीं बनता है, और जो है वह शुद्ध चेतन भी कुछ नहीं बनता है। ये कर्म का करने वाला जो है शरीर हो गया और अहंकार हो गया और करण हो गए। करणों के साथ एक विशेषण लगा दिया पृथक पृथक, वो पृथक पृथक है ना, पांच ज्ञान इंद्रिय हैं अलग अलग, एक देखने का काम कर रही है, एक सुनने के काम में सहायक हो रही है, एक जो है रस लेने के काम में सहायक हो रही है, एक स्पर्श के काम में सहायक हो रही है, एक गंध के काम में सहायक हो रही है अहंकार के साथ, ऐसे एक चलने फिरने के काम में सहायक हो रही है, एक बोलने के काम में सहायक हो रही है, एक लेने देने के काम में सहायक हो रही है, एक मल त्याग में सहायक है, एक मूत्र त्याग में सहायक है, ऐसे पंचकर्मेंद्रियां हैं। मन सबके साथ मिलकर के जो है लगा हुआ है, और बुद्धि निश्चय करती है तभी कोई कर्म में प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये द्वादश पृथक पृथक अपने अपने योग्यता के अनुसार कर्म में सहायक होते हैं, भिन्न भिन्न कर्मों में सहायक होते हैं, इसलिए इनको पृथक विद कर दिया। और प्राण के बिना भी कुछ नहीं होता ना, प्राण तो क्रिया शक्ति इसमें है ही है, इसलिए विविधाश्च पृथक चेष्टा। ये विविधा, विविधा से पंचधा कहो, दशधा कहो, पांच विभाग प्राण का कर लो तो प्राणापान ज्ञान उदान समान, और दस विभाग कर लो तो देवदत्त धनंजय इत्यादि को जोड़ लो। तो ऐसे पंचधा या दशधा जो है, जो चेष्टा है, चेष्टा है, ये चेष्टा है क्रिया शक्ति, और क्रिया शक्ति प्रधान जो चेष्टा है वो भी समझ लीजिए अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है कि नहीं? अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है प्राण, तो वो भी आत्मा नहीं हो सकता है, वो भी आत्मा नहीं हो सकता, ये भी अनात्मा हो गया। तो अनात्मा ये भी हो गया पृथक चेष्टा, और विविधाश्च पृथक चेष्टा इसलिए कह दिया कि जो है वृत्ति शक्ति भेद से, शक्ति भेद से यहाँ पर जो है भेद व्यपदेश है, समझा कि नहीं? शक्ति भेद से ही भेद व्यपदेश है, नहीं तो ज्ञान और प्राण एक ही है जो है वह हिरण्यगर्भ में, पर शक्ति भेद दो है, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, इसलिए इनमें भेद है। तो यहाँ पर शक्ति भेद से ही व्यपदेश दिया विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध। लेकिन ध्यान में रखना ये है कि ये जो है अनात्मा है। कोई कहते हैं कि इसलिए जो है पृथक इसको कर दिया, कि सुषुप्ति में केवल प्राण शक्ति का अनुभव होता है, ज्ञान शक्ति का अनुभव सुषुप्ति में नहीं होता। इसीलिए ज्ञान शक्ति जो है वह सुषुप्ति में अनुभूत नहीं है, पर प्राण शक्ति अनुभूत है, इसलिए प्राण शक्ति को पृथक करके लिया। तो विविधाश्च पृथक चेष्टा, कति इतने से हो जाता है, कति इतने से भी नहीं होता काम। अनुग्राहक देवता होना चाहिए तभी काम हो। नेत्र तभी काम करेगा, जब प्रकाश हो तब काम करेगा। श्रोत्र तभी काम करेगा जब दिग देवता हो, दिशा हो तभी काम करेगा। रसनेन्द्रिय तभी काम करेगी कि जब जो है वह अब देवता हो तभी काम करेगी। घ्राणेन्द्रिय तभी काम करेगी जब पृथ्वी अश्विनी कुमार देवता हो तभी काम करेगी। तो इनकी अनुग्राहक देवता होने का, अनुग्राहक देवताओं के बिना ये करण काम करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए कहते हैं दैवम चैवात्र पंचमम, ये चारे कर रहे हैं पर इसमें पांचवा दैव बन जाता है। कोई मानते हैं कि दैव से अदृष्ट क्यों नहीं लेना, अदृष्ट इसमें पंचम है, या दैव से ईश्वर क्यों नहीं लेते, तो उसका उत्तर इस प्रकार समझना चाहिए कि ईश्वरे तो सब जगह काम कर रहा है ना। अरे दिशा रूप में भी ईश्वरे काम कर रहा है। सर्वम यमयति, अंतर्यामी ब्राह्मण में आप देखेंगे तो नियमन का सारा काम ईश्वरी करता है। तो दिशा में भी बैठ करके वही नियमन कर रहा है, तो चंद्रमा में भी बैठ करके नियमन कर रहा है, तो सूर्य में भी बैठ करके नियमन कर रहा है, तो जितने अनुग्राहक देवता है सब में बैठ करके वो ईश्वर ही नियमन कर रहा है। इसलिए ये अलग नहीं है। कोई कलेक्टर जो है वह किसी को पुरस्कार बांट रहा है तो भी सरकार ही दे रही है, और कोई जो है वह मंत्री दे रहा है तो भी सरकार ही दे रही है। ऐसी वो तो सरकार है ना, ईश्वर। इसलिए विभिन्न प्रकार के रूप में वही काम करता है, इसलिए अदृष्टि भी उससे पृथक नहीं हो सकता है और कोई अनुग्राहक देवता भी पृथक नहीं हो सकता है। इसलिए अनुग्राहक देवता मानने में भी ईश्वर तो उसके अंतर्गत आ ही जाता है। तो ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि दैवम चैवात्र पंचमं विविधाश्च पृथक चेष्टा अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम, यही सब में पाठ है ना। तो ये दैवम हो गया च। अब च का अर्थ च है और ईव है। च का अर्थ सब जगह प्राय करके तथा ले लेते हैं, जैसे अधिष्ठानम तथा कर्ता माने अहंकारम, तथा करणम पृथक विधम करणम, और विविधाश्च माने तथा विविधा पृथक चेष्टा, और च माने तथा दैवम। अब ईवकार क्यों दे दिया, ईवकार दे देने से इससे अतिरिक्त कोई भी नहीं है कि जो इसका करने वाला, ये पांचे से निर्वर्तित होता कर्म, छठे की कोई किसी छठे की आवश्यकता नहीं है। तो अतिरिक्त व्यवच्छेदक है ईवकार, यहाँ पर अतिरिक्त अतिरिक्त व्यवच्छेदक है। तो ये बता दिया कि अत्र माने, अत्र माने जो है वह कर्म, कर्म के निष्पन्न होने में, ये कर्म के निष्पन्न होने में भी यही नियम है, दूसरा कोई नियम नहीं। और अदृष्ट ईश्वरादि जो है ये सब जो है वह इसी के द्वारा दैवम कहने से ही उसके अंतर्भूत हो जाते हैं। तो जो भी कर्म है, चाहे शास्त्रीय कर्म है चाहे अशास्त्रीय कर्म है, ये पांच ही इसके निर्वर्तक हैं। थोड़ी सी हम लोग जो है वह टीका देखें। प्रतीकम आदाय व्याकरोति, प्रतीक लेकर के भाष्यकार भगवान कहते अधिष्ठानम, अधिष्ठान क्या है? का इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि दाम अभिव्यक्ति आत्रयो अधिष्ठानम शरीर। ये शरीर के बिना किसी की अभिव्यक्ति नहीं होती। यदि इच्छा इत्यादि सूक्ष्म शरीर में है पर स्थूल शरीर के बिना अभिव्यक्ति नहीं होती। इसीलिए तो ना अभिव्यक्ति का हेतु स्थूल शरीर। इसीलिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि स्थूल शरीर से पृथक करके आप सूक्ष्म शरीर को दिखाइए या आत्मा को दिखाइए तो हम मानेंगे। पर कोई भी अभिव्यक्ति स्थूल शरीर में ही होती है, स्थूल शरीर से पृथक नहीं होती है। इसलिए कह दिया कि इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति का आश्रय अधिष्ठान वो हो गया शरीरम। तथा कर्तोपाधि लक्षणों भोक्ता, कर्ता रूपी उपाधि लक्षण जो है भोक्ता भी समझ लेना चाहिए। तो अहंकारी है, कर्णम है श्रोत्रादिकम, कर्ण है श्रोत्रादि। थोड़ी टीका देखिए, उपाधि लक्षणों बुद्धियादि उपाधि तल लक्षण तत्स्वभाव बुद्धियादि अनुविधायी। वो जो उपाधि लक्षण कहा ना, उपाधि लक्षणों भोक्ता कर्ता, तो उपाधि क्या इसमें होगी? का उपाधि है बुद्धियादि उपाधि और तत् लक्षण मैंने तत्स्वभाव बुद्धियादि स्वभाव वाला। वो बुद्धियादि अनुविधायी तद धर्म धर्मान आत्मनि पश्यन, उसके धर्म को बुद्धियादि के धर्म को अपने में देखता हुआ उपहित तत्प्रधान बुद्धियादि धर्म को लेकर के बुद्धियादि उपाधि वाला अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। तत्र कार्यलिंग का अनुमानम सूचयति, उसमें कार्यलिंग का अनुमान कहते हैं कि देखो श्रोत्रादिकम शब्दादि उपलब्धये पृथक विधम नाना प्रकारम द्वादश संख्यम विविधा द्वादश संख्यम। कारण कितने हो गए? श्रोत्रादि वो क्या काम करते हैं? शब्दादि उपलब्धये, शब्दादि क्या है आगे पर उपलब्धये है ना, शब्दादि उपलब्धये, शब्दादि की उपलब्धि के लिए पृथक विधम, पृथक विधम का अर्थ कर दिया नाना प्रकारम। ये कितनी संख्या इनकी है? द्वादश संख्यम, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि। विविधाश्च पृथक चेष्टा, वो चेष्टा कौन है? वायवीया प्राणापानाद्या प्राण अपान इत्यादि रूप वायवीय चेष्टा। और दैवम दैवमेव च अत्र एतेषु चतुर्षु पंचम, दैव ही ये चार में पांच हो जाता है, पंचानाम पूर्णम। वो कौन है दैव? आदित्यादि चक्षुराद्य अनुग्राहकम, आदित्यादि जो चक्षुरादि का अनुग्राहक है। थोड़ी टीका देख लेंगे, ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, पांच ज्ञानेन्द्रिय कर्ण की विपत्ति, पंच कर्मेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चैति द्वादश संख्यत्वम्, ये बारह संख्या है। चेष्टा या विविधत्वात्, चेष्टा बहुत प्रकार की है नाना प्रकारत्वम् तदेव स्पष्टेति, उसी को स्पष्ट करते वायवीया। पृथकत्वम् असंकीर्णत्वम् न ही प्राणापानादि चेष्टानां मिथक संकरो अस्ति। पृथकत्व इतने हैं कि ये संकीर्ण नहीं होते, मिले हुए नहीं होते। प्राण की चेष्टा अलग है, अपान की चेष्टा अलग है, समान की चेष्टा अलग है, ज्ञान की चेष्टा अलग है, उदान की चेष्टा अलग है। दैवमेव एव इति विशदेति, दैव कह दिया आदित्यादि, ये कह दिया दैव। अब पंचानाम अधिष्ठानादि नाम उक्ता नाम सर्व कर्म सिद्ध्यर्थत्व स्फुटे, ये पांच जो बताए गए हैं, ध्यान यहाँ पर रखना, ये पांचों अनात्मा हैं, पांचों आत्मा नहीं। इसलिए जो आत्मा को कर्म का कर्ता या भोक्ता मानेगा वह अज्ञ है, ध्यान में है ना। आत्मा को कर्म का कर्ता या भोक्ता मानेगा वह अज्ञ है। तो अज्ञ हमेशा आत्मा को कर्म का कर्ता और भोक्ता मानता है, जब कर्ता आत्मा को ही मानता है तो कर्म कैसे छोड़ सकता है? कहना यह है कि कर्ता जब आत्मा को मानेगा वो, तो कर्म छूट नहीं सकता है। कर्म के साथ उसका संबंध हो गया, और कर्म के साथ संबंध होने से उसका भोग के साथ भी संबंध हो गया, तो कर्ता भोक्ता रहेगा। तो जब तक अज्ञान है तब तक कर्ता भोक्ता वो रहेगा ही, इसलिए जो है स्वरूप से कर्म को छोड़ नहीं सकता। इसलिए अज्ञानी स्वरूप से कर्म को छोड़ नहीं सकता। और ज्ञानी का स्वरूप से कर्म कैसे छूट जाता है कि ज्ञानी जिस स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करता है वह स्वरूप ही जो है वह क्रिया से, वो कर्तृत्व से रहित है, क्रिया से रहित अक्रिय। स्वरूप का ही कर्म के साथ संबंध नहीं है। जब स्वरूप का ही कर्म के साथ संबंध नहीं तो कर्म तो अपने आप छूट गया, उसका कर्म उसका अपने आप छूट गया। अब कहो कि शरीर से कर्म होता है तो शरीर से जो कर्म हो रहा है वो तो जान रहा है शरीर से कर्म होता है, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, ये जानता है। इसी को कहते हैं कि सर्व कर्म सिद्ध्यर्थत्व स्फुटयति शरीर, शरीर वांग मनोभिर, शरीर से वाणी से मन के द्वारा यत् कर्म त्रिभी एतैः प्रारभते, इन तीनों के द्वारा जिस कर्म का प्रारंभ करते हैं मन निर्वर्तयति। कौन? नरह, नरह करता है, नरह निर्वर्तयति। मनुष्य जो है जिस कर्म का जो है आरंभ करता है, जिस कर्म को संपन्न करता है, वह कर्म न्यायम वा धर्म्यम वा शास्त्रीयम। न्याय हो गया धर्म शास्त्रीय, और विपरीत हो गया विपरीतम व अशास्त्रीयम अधर्म। जो अधर्म से युक्त है अधर्म, वह हो गया विपरीत। थोड़ी सी टीका देखिए, निर्वर्तयति माने संपन्न करता है, नहीं प्रेरित नहीं, करो। जीवन कृतम निमेषोन्मेषाद कर्मांतरम साधारणम अस्ति, तत् कथम राशित्व करणम इति तत्रा। अब शंका एक उठाते हैं कि भाई शास्त्रीय अशास्त्रीय दो कर्म आपने कह दिया, पर ये बताइए जो ये पलक उठती है गिरती है, श्वास चलता है, है? बाहर निकलता है अंदर जाता है, ये शास्त्रीय है कि अशास्त्रीय? तो ये तो साधारण कर्म है कि नहीं, इसमें शास्त्रीय अशास्त्रीय विभाग नहीं कर सकते। बाकी में आप शास्त्रीय अशास्त्रीय विभाग करेंगे, और इसमें कैसे शास्त्रीय अशास्त्रीय विभाग करेंगे? इसलिए कहते हैं कि यच्चापि निमिषि, यच्चापि निमिषित चेष्टादि है, है? नन से शंका उठाया, इसमें टीका में, टीका में यच्च जीवन कृतम, देखिए नहीं कहते यच्च जीवन कृतम, यच्च के पहले है ना एक ननु। अरे भाई टीका में कहा नन जीवन कृतम निमेषोन्मेषाद कर्मांतरम साधारणम अस्ति, ये साधारण है, तो आपने दो विभाग कैसे कर दिया, राशि द्वय कैसे कर दिया? राशि द्वय करण, राशि द्वय करण माने करण नहीं, राशि द्वय करना, करना माने धर्म और अधर्म रूप राशि द्वय बनाना, कोई करण से संबंधित नहीं, कोई करण का प्रसंग नहीं है यहाँ पर, है राशि द्वय करण माने दो राशि बनाना, दो विभाग बनाना, एक कौन, एक न्याय एक विपरीत, ये दो राशि, ये जो दो राशि बनाना है ये जो है वह निमेषोन्मेष में कैसे बनेगा, वो तो साधारण है, उसको न न्यायी कह सकते न विपरीत कह सकते हैं, तो उसी को कहते यच्चापि निमिषत निमिषित चेष्टादि। जो पलक गिराना उठाना जो चेष्टा है जीवन हेतु, जो जीवन का हेतु है प्राण का चलना आदि, तदपि पूर्वकृत धर्मा धर्मयोरेव कार्य। भाष्यकार भगवान कहते वो भी धर्मा धर्म का ही कार्य, इसीलिए तो कभी श्वास का रोग हो जाता लोगों को कि नहीं, है? कभी श्वास का रोग हो जाता है तो रोग हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें भी निमित्त है धर्म का अधर्म का। कभी पलक खड़ी की खड़ी रह जाती है, कभी पलक उठती ही नहीं, तो ये भी धर्म अधर्म का ही कार्य। इसीलिए कहते हैं पूर्व कृत धर्म अधर्म यो रेव कार्यमिति न्याय विपरीत यो रेव ग्रहणेन गृहीतम्। इसलिए न्यायम व विपरीतम व इसके ग्रहण से गृहित हो जाता है। पंचैते यथोक्ता तस्य सर्वस्यैव कर्मणो हेतव कारणानि। ये जो पांच कहे गए हैं वो सभी कर्मों के कारण है। अब एक शंका कहते हैं अधिष्ठानादि नाम कर्म मात्र हेतुत्व प्रतिज्ञाय शरीरादि त्रिविध कर्म हेतुत्व की अयुक्ता इति शंकते। अब यहाँ पर एक शंका उठाते हैं कि अधिष्ठान आदियों को तो आपने सभी कर्मों कर्म मात्र का हेतु कह दिया ना, तब क्यों कहते हैं तीन प्रकार के कर्म? अरे जब सर्व कर्म आ गया है तो तीन प्रकार का कर्म कहने में कोई हेतु नहीं है। शरीर वांग मनोभिर क्यों कहना है? क्योंकि कर्म मात्र के लिए जो है पांच को बता दिया। इसी शंका को उठाते हैं ननु अधिष्ठानादीन सर्व कर्मणाम कारणानि कथम उच्यते शरीर वांग मनोभिर कर्म आरभते इति। अधिष्ठानादि जो पांच आपने बताया वो सभी कर्मों का जब कारण है तो शरीर वांग मनोभिर कर्म आरभते ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तो कहते पूर्वा पर विरोधम परिहरति, इस विरोध का परिहार कहते नहीं सदोष। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि इसमें दोष नहीं है क्योंकि विधि प्रतिषेध लक्षणम सर्वम कर्म शरीरादि त्रय प्रधानम। ये विधि प्रतिषेध लक्षण जितने भी कर्म हैं इसमें तीन की ही प्रधानता है, शरीर वाणी और मन की ही प्रधानता है। तदंगतया दर्शन श्रवणादि च जीवन लक्षणम त्रिधैव राशि कृतम उच्यते। उसी के अंग रूप में दर्शन श्रवण इत्यादि के और जीवन लक्षण जो भी कर्म है प्राण लेना निमेश चलना ये सभी कर्म जो है शरीरादि त्रय प्रधान त्रिधैव राशि कृतम उच्यते। तीन में उसको विभाग करके कह दिया शरीरादि फिर आरभते इति। थोड़ी टीका देख लीजिए, टीका में बहुत स्पष्ट किया है कि ननु जीवन कृतानि स्वाभाविकानि कर्माणि दर्शनादीनि। अरे कहते दर्शन इत्यादि स्वाभाविक है, मनुष्य करता थोड़ो है, उसको सामने वस्तु दिखाई देने लगता है उसमें मनुष्य कोई करता थोड़ो है। ये स्वाभाविक कर्माणि जो है दर्शनादि ये जो है विधि निषेध बाह्यत्वात्, इसमें विधि निषेध नहीं है इसलिए न देहादि निर्वर्त यानी इत्याशंका। तो देहादि तीन से निर्वर्तित होता है कर्म ये नहीं कह सकते, तो उसका उत्तर दे दिया तदंगतया तस्य देहादि त्रयस्य प्रधानस्य देह वाणी और मन ये तीन हो गए प्रधान। वो प्रधानस्य अंगम उसका अंग हो गया चक्षुरादि, और चक्षुरादि से दर्शनादि निष्पन्न होता है इसलिए अंगतया निष्पाद्यत्वेन जीवन कृतम दर्शनादि। जीवन कृत जो दर्शनादि हैं वो प्रधान कर्मणि अंतर्भूत, वो प्रधान जो तीन कर्म हैं उसी के अंतर्भूत आ जाते हैं। तो त्रैविध्यम अविरुद्धम ये तीन प्रकार जो कहा गया उसमें कोई विरोध नहीं है। देहाद्यारंभे त्रिविधे कर्मणि देहादि का आरंभ करने वाले जो तीन कर्म है सर्व कर्मांतर भावेपी सभी कर्मों के अंतर्भूत होने से भी कथम पंचानामेव अधिष्ठानादि नाम तत्र हेतुत्वम। पांच जो अधिष्ठानादि हैं इसी को हेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि फलोपभोग काले कारणांतरापेक्षा संभवात्, फल के उपभोग के समय में दूसरा कारण भी हो सकता है ऐसी आशंका करके कहते हैं संभवात लेना चाहिए। जन्म काल भाविनो भोग का भोग काल भाविनश्च सर्वस्य कारणस्य तेषु एव अंतर्भावान। कहते हैं जन्म काल भावी हो, कर्म का जन्म काल हो, अथवा कर्म का फल काल हो, समझे ना। अरे मान लीजिए फल काल हो गया, यहाँ जन्म काल हो गया, यहाँ पर यज्ञ किया, फल काल हो गया स्वर्ग में गया, तो वहां भी तो शरीर ही होगा ना। फल में, फल भोगने में भी शरीर होगा, बिना शरीर के नहीं फल होगा, तो वहां भी शरीर वाणी मन ही हो। इसलिए जन्म काल भाविनो भोग काल भाविनश्च सर्वस्य कारणस्य तेषु एव अंतर्भावात्। इन्हीं तीन में अंतर्भाव होने से मैव मिथ्याः। कहते फल काले की तत्प्रधानैर्भुज्यते, वहां भी इन तीन की ही प्रधानता रहती है, कर्म करने में भी तीनों की प्रधानता है और फल भोग में भी तीनों की ही प्रधानता है। इति पंचानामेव हेतुत्वं न विरुध्यते, ये पांच ही जो है कर्म करने में, कर्म फल भोग में, ये पांच ही हेतु हैं, छठा इसमें कोई हेतु नहीं है, ये बात है। अब उसमें जो है दोष कहाँ आता है, इसका विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमः। वाणी से निष्पन्न कर्म हो, मन से निष्पन्न कर्म हो, चाहे वो शास्त्रानुकूल हो, चाहे शास्त्र से प्रतिकूल हो, संपूर्ण कर्म जो है उसके करने वाले पांच हैं। ये पांच जो है अधिष्ठान रूपी शरीर और कर्ता रूपी अहंकार और विभिन्न प्रकार के करण पृथक विधम और विविधा चेष्टा, जो विभिन्न प्रकार के प्राणापान इत्यादि चेष्टा है, और दैव जो अनुग्राहक देवता है, तो इतने जो है वह मिल करके सारे कार्य को संपन्न करते हैं, जितना भी कार्य होता है इनसे। इसमें यह लक्षित कर दिया गया कि ये सभी अनात्मा है, आत्मा से भिन्न है, तो जितनी भी क्रिया हो रही है वह आत्मा से भिन्न के द्वारा हो, आत्मा अक्रिय। इसलिए आत्मा का लक्षण यही जो है वह खाली मिलता है कि वो प्रकाशित करने वाला, जानने वाला आत्मा है, और जो भी जाना जा रहा है वो आत्मा नहीं हो सकता। तो जो जानने वाला है वह देखिए क्रिया को भी जान रहा है, करण को भी जान रहा है, सबको जानने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला है, तो सबको प्रकाशित करने वाला है तो वह बिल्कुल उससे पृथक है। जैसे आप जान रहे हैं कि ये क्रिया पंखे में हो रही है, इस क्रिया को आप जानने वाले हैं, इसका हेतु भी जानने वाले हैं, तो जानने वाले हैं तो आप में नहीं क्रिया हो रही है, पंखे में क्रिया। इसी प्रकार आप शरीर को भी जानते हैं, आप जो है वह इंद्रियों को भी जानते हैं, आप अहंकार को भी जानने वाले हैं, आप दैव को भी जानने वाले हैं, प्राण को भी जानने वाले हैं, तो सभी को जानने वाला जो आत्मा है, जिसका लक्षण इतने ही है कि सबको प्रकाशित करना, और व्यवहार में इसको समझें कि इस सबको जानने वाला कौन है। जिस समय आप शरीर को जानने वाले होते हैं उस समय आपका स्वरूप क्या होता है, उस समय आपका स्वरूप शरीर से भिन्न तो होगा ही। जब आप इंद्रियों को जानेंगे तो आपका स्वरूप इंद्रिय से भिन्न होगा ही। आप मन को बुद्धि को जानते हैं, मेरा मन चंचल हो गया, मेरी बुद्धि इस समय स्थिर थी, डगमगा गई, तो बुद्धि को जानने वाले आप हैं, तो बुद्धि से आप पृथक हो ही गए। अहंकार को जानने वाले आप हैं, अनुग्राहक देवताओं को जानने वाले आप हैं, तो ये जो जानने वाला है उसका स्वरूप क्या है, और उसका कर्म से संबंध है कि नहीं, उसका कर्म से किसी भी प्रकार का संबंध बन नहीं सकता है। क्योंकि वह कर्म को भी जानने वाला है और कर्म को करने वाले को भी जानने वाला है। तो जानने वाले का जो है वह संबंध उससे किसी प्रकार बन नहीं सकता है। वास्तविक स्थिति यही है और वास्तविक स्थिति ऐसा होने पर भी अज्ञान का महात्म्य देख लीजिए कि सभी अपने को पुण्य का भी कर्ता मानते हैं तो पाप का भी कर्ता मानते हैं। है कि जितनी भी क्रिया हो रही है इसका कर्ता भी मानते हैं भोक्ता भी मानते हैं और इसमें कहीं भी संदेह नहीं होता किसी को। पर वास्तविकता शास्त्र कह रहा है ये वास्तविकता नहीं, ये आपकी दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, ये आपकी दुर्बुद्धि है, ये वास्तविकता नहीं। किसी भी कर्म का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी जब तक दुर्बुद्धि है तब तक आप इससे उबर नहीं सकते हैं। तब तक आप कर्म के कर्ता भी बनेंगे और कर्म के कर्ता बनेंगे तो कर्म के भोक्ता भी बनेंगे। तो जब कर्म के कर्ता आप बनेंगे कर्म के भोक्ता बनेंगे तो जन्म मरण का चक्र भी आपके पीछे लगा रहेगा। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह चक्र चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आप वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक चलता है। वास्तविकता ये है कि आप जानने वाले हैं, ये वास्तविकता है। करने वाले नहीं है, वो क्रिया को भी जानने वाले हैं, जो क्रिया हो रही है उसको भी जानने वाले हैं, उसको जो कर रहे हैं उनको भी जानने वाले। पर जानने वाले हैं इस अपने स्वरूप में जो है आप प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। तो तब तक क्या है कि तब तक इस प्रकार का चक्र चलते रहता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं ये दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि। इस दुर्बुद्धि को जब तक ये जीव छोड़ता नहीं है, इस सच्चाई को जब तक स्वीकार नहीं करता है, दुर्बुद्धि वाला कभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। सच्चाई को स्वीकार कर ले तो दुर्बुद्धि नहीं रहेगा ना, हो तब तो सुबुद्धि हो जाएगा ना। तो जब तक दुर्बुद्धि है तब तक सच्चाई को स्वीकार करेगा और जब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा तब तक जन्म मरण का चक्र उसका छूटेगा नहीं। इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं भगवान कि तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। कते तत्र माने तत्र माने तस्मिन् कर्मणि, उस कर्म के विषय में जिसके विषय में हमने बता दिया कि पंचई वो कहा ना चैवात्र पंचमम, ये कहा कि जो है पंचईते तस्य हेतव, ये पांच ही उसके हेतु है। कर्म के हेतु पांच ही है, छठा कोई जो है कर्म का हेतु नहीं। तो ये जो तस्मिन कर्मणि, उस कर्म के विषय में जिस कर्म के करने में पांच ही हेतु हैं, अब तत्र एवं सति कर्तारम्, एवं कर्तारम् सति, इस प्रकार का जो है कर्ता माने ये पांच कर्ता होने पर अधिष्ठानादि हेतु के सति, ऐसा समझिए। अधिष्ठानादि जो हेतु बनाया बताया गया है इसके होने से एवं सति कर्तारम्, यह कौन यह कि यह कर्तारम्, यानी कर्तृत्व का आश्रय कहाँ पश्यति? कहते हैं केवलम आत्मानम कर्तृत्व आश्रयम पश्यति। वह केवल आत्मा का विशेषण। केवल ऐसा नहीं कि जैसे कई से कई मिलकर के हो तो एक को केवल कहे। केवल जो है ये आत्मा का जो है कर्ता का विशेषण, आत्मा का विशेषण, आत्मान केवलम आत्मान। केवल आत्मा को कैसे कहते हैं कि आत्मा का नाम ही केवल है ना? कैसे है आत्मा का नाम केवल बताइए? केवलो निर्गुणश्च कहाँ आता है? एको देव सर्वभूतेषु गुणः, एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा।